Jeśli wydaje ci się, że usłyszałeś już wszystko, to jesteś w błędzie, moja płyta to interaktywne słuchowisko. Ją znów pogadać chcę o życiu, jak obserwator skrupulatnie i w ukryciu. Rejestruję reakcje otoczenia, chętnie wyjawię swoje przemyślenia o ludzkiej mentalności, bo środowisko obfituje w wyjątkowe osobliwości. Więc dziś wyłącznie ku przestrodze, być może zdarzy się sposobność i ktoś spotka na swej drodze nieuczciwych i w niewiedzy da się wykorzystać. Zatem przyjrzyjmy się tej sprawie z bliska. Bywają różne typy charakterów, jest cała masa niebezpiecznych lawirantów i pozerów, którzy po trupach dotarli do celu. Co gorsze, są tacy jeszcze, co dążą do sukcesu. I jestem pewien, że nie ma takiego wykresu, który pokaże poziom ich inteligencji. Ci ludzie cierpią na chroniczny stan umysłowej indolencji. Są pseudointelektualni, pomimo braku wyćwiczeni werbalnie. Wiedzę zastępują wrodzonym sprytem, a priorytetem jest ich ego i nic z tym złego nie dostrzegą. A do perfekcji mają opanowane cudzych pomysłów zabieranie i podporządkowywanie sobie słabszych jednostek i wywlekanie ich słabostek. Nie liczą się z nikim, nawet najbliższą rodziną, a kiedyś od własnych błędów zginą. Bo równowaga i sprawiedliwość panują we wszechświecie i to się na nich zemści, inaczej być nie może przecież. Jeśli wydaje ci się, że usłyszałeś już wszystko, to jesteś w błędzie, moja płyta to interaktywne słuchowisko. To co serwuje to leksykon rodzaju ludzkiego u progu wieku 21. Dużo się mówi o używkach, które koszą populację, są tajną bronią, dopełniają ludzką degradację. Człowiek uzależniony do ekstremalnych zachowań jest zdolny, po wódce czy też heroinie na moralność jest odporny. Ja z przerażeniem patrzę na tą dużą część narodu, na tych co wplątali się w zgubny wir nałogu. Naprawdę żal mi wszystkich tych, którzy siebie samych oszukują, twierdząc, że sytuację kontrolują, że niczy ich rad nie potrzebują. Żałuję też wszystkich utalentowanych, bądź też dobrze się zapowiadających, których dopadło kiedyś załamanie, dziś w koszmarnym bagnie tonących. Wierzę głęboko, że jeśli nawet najczarniejsze dni nadejdą, trwając w swych postanowieniach, pułapkę pokonam niejedną. Więc pauza. Istnieje pewna grupa ludzi, są to łowcy sensacji z natury, ułożeni, wyćwiczeni w sztuce dyplomacji. Tak umiar elegancji wynieśli z domu rodzinnego. Dlaczego niebezpieczni są? Powiem ci kolego, bo gdy uda ci się wybić ponad przeciętność, to już teraz możesz mieć tę pewność, że jak pijawki cię otoczą, będziesz w centrum ich uwagi. Nie wierzysz mi, a chcesz się założyć? Są zawsze tam, gdzie czują jakąś korzyść. Lecz gdy powinie ci się noga, nikt nie będzie cię żałował. Nie licz na to, bo przegranych się nie szanuje. Nieudaczników się pogrąża i dotkliwie szykanuje. A łowcy sensacji szybko znajdą nową ofiarę. Ciekawostek źródło. Przyznacie, że w dzisiejszych czasach przyszłość już nic innego nie pozostaje, jak być nieufnym wobec ludzi. Tak mi się zdaje. Ja wierzę w zbawienną moc dystansu, która ochroni przed działaniem wrogich konwenansów. Co przytaczam, to nic innego jak leksykon zachowań rodzaju ludzkiego. Więc skoro nadal się upierasz, że słyszałeś już wszystko, to jesteś w błędzie, moja płyta to interaktywne słuchowisko. Więc skoro nadal się upierasz, że usłyszałeś wszystko, to jesteś w błędzie, moja płyta to interaktywne słuchowisko. Słuchowisko.